اب آتے ہیں تھوڑی سی اس کی تفسیری چیزوں کی طرف. تو آج کا رکوع اس کا عنوان اور اس کی آیات کا عنوان ہم لکھیں گے. رکوع نمبر 10 ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہے؟ قوموں کے دنیاوی زوال کے اسباب. آیت نمبر 83، اس کا عنوان ہے میثاق بنی اسرائیل / ڈالیے، پھر آگے لکھیں گے انفرادی پہلو انڈیویجول اسپیکٹس. آیت نمبر 84، میثاق بنی اسرائیل / ڈالیے اجتماعی پہلو، جیسے پوری قوم کے جو کوئی اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ. آیت نمبر 85، پک اینڈ چوز / ڈال دیں، اور آگے اردو میں لکھنا چاہیں تو رنگ برنگا مسلمان. آیت 86، دین کے بدلے دنیا کے سوداگر. آج کے رکوع کے پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، بنی اسرائیل کے میثاق کو توڑنے کے اسباب معلوم کر سکے، اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لے سکے. نمبر 2، آج امت مسلمہ کے زوال کی وجہ معلوم کر سکے. نمبر 3، دنیا سے خون ریزی اور فساد کے خاتمے کی کوششوں کو عملی طور پر دیکھ سکیں کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت ہی اہم رکوع ہے، اور شاید دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ 4 آیتیں ہیں، لیکن یقین کریں کہ مسلمانوں کی پوری کہانیاں ہیں، ماضی سے لے کے مستقبل تک. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تفسیر میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. پہلے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی.